Anam nenesinden kızı istemiş. Vay vay zara can didem zara. Anam nenesinden kızı istemiş. Vay vay zara can didem zara. Araba dolusu başlı. Why is